Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni samolot z Chin wylądował na lotnisku Chopina. Od teraz lot na ponad tydzień wstrzymuje kursowanie. O rejestrację pobytu na Wyspach Brytyjskich apeluje do Polaków burmistrz Londynu. Można już korzystać z telefonicznych porad u lekarza, trzeba się jednak wcześniej zarejestrować. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował ostatni samolot z Chin po tym, jak zarząd lotu zawiesił kursy do tego kraju do 9 lutego. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na pokładzie było 278 osób. Rzecznik lotu Michał Czernicki powiedział, że loty zostały zawieszone głównie ze względu na bezpieczeństwo pasażerów i pracowników spółki. Polskie linie lotnicze LOT są w stałym kontakcie ze służbami, między innymi Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a także sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została podjęta decyzja, ażeby wstrzymać rejsy do 9 lutego. Oczywiście będziemy się bacznie przyglądać dalszemu rozwojowi sytuacji i w razie potrzeby wydłużać ten okres zawieszenia rejsów. Do Polski ma jeszcze przylecieć 31 Polaków, którzy byli w chińskim Wuhan. Transport dla nich organizuje polski rząd. Mają być w kraju w ciągu 2 dni i od razu zostaną skierowani na badania. Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do 259. Zarażonych jest prawie 12 tysięcy osób. Prezydent analizuje nowelizację ustaw sądowych. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Ta analiza jest dwuczęściowa. Z jednej strony analiza formalna, czyli to, jak prawo zostało uchwalone, czy zgodnie z polską konstytucją, regulaminem Sejmu i Senatu, i analiza merytoryczna, czyli zawartość tych rozwiązań prawnych. Pan prezydent wielokrotnie, także publicznie mówił o tym, wyrażał swoją opinię, że takie rozwiązania, które zaproponował parlament, według niego są rozwiązaniami potrzebnymi. Uchwalona w grudniu nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nowela wprowadza również zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia Sądu Najwyższego. Burmistrz Londynu apeluje do Polaków na Wyspach o pobrexitową rejestrację pobytu. W rozmowie z Polskim Radiem Sadiq Khan przypomina, że po tym, jak kraj opuścił Unię Europejską, każdy imigrant musi uzyskać status osoby osiedlonej. Z Londynu Adam Dąbrowski. To obowiązek, którego nie wolno zaniedbać, mówi mi burmistrz Londynu. Brak rejestracji zaowocuje utratą praw imigranta. W samym Londynie zarejestrowało się niecałe 60% osób, więc proszę, naprawdę proszę, skorzystajcie z tego systemu. Dla wielu naszych rodaków rejestracja była łatwa i szybka. Zajęło mi 10 minut, wszystko w porządku. Tak mówi mi pani Halina, ale organizacje zrzeszające imigrantów ostrzegają. Istnieją duże grupy, które są zagrożone wypadnięciem poza system. Bezdomni, wykluczeni ekonomicznie, ludzie nieznający języka, ludzie chorzy. To oznacza, że całe rzesza naszych rodaków może znaleźć się w sytuacji nielegalnych imigrantów. Tłumaczy Polskim Radiu Barbara Drozdowicz z East European Resource Center. W grupie osób zagrożonych wymienia się m.in. ludzi wykluczonych cyfrowo, nie radzących sobie z tabletem czy smartfonem, które służą do rejestracji. Stąd m.in. apel Sadiqa Khana. Jeżeli wasi przyjaciele nie radzą sobie w świecie cyfrowym, pomóżcie im się zarejestrować. Rejestracja potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Według danych brytyjskiego rządu do tej pory w całym kraju zarejestrowało się niespełna 60% Polaków. Można już korzystać z telefonicznych porad lekarskich. Od początku roku są one wpisywane w kontrakt lekarza rodzinnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozwala to zadzwonić do lekarza, zamiast do niego iść. Na telefoniczną poradę lekarską trzeba się zarejestrować, podobnie jak w przypadku zwykłej wizyty. Lekarz wpisuje taką poradę w dokumentację medyczną. Na razie jeszcze nie wszyscy pacjenci wiedzą o takiej możliwości, ale ci, którzy korzystają z porad telefonicznych, chwalą takie rozwiązanie. A takie konsultacje telefoniczne, wspaniała rzecz. To duże ułatwienie i zmniejszenie, podejrzewam, kolejek. Mam dzieci i dużo moje dzieci chorują, więc jak najbardziej skorzystałabym z takich konsultacji, jeśli chodzi o na przykład z pediatrą. Nie zawsze trzeba przychodzić. Z porady telefonicznej mogą korzystać głównie osoby, które chorują przewlekle i mają ustalone leczenie. Ostatecznie to lekarz zdecyduje, czy chce widzieć chorego w gabinecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat, wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawy, im zboże odcieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz jestem... Myślę, że nie tylko subiektywnie, ale obiektywnie. Jedna z najpiękniejszych polskich piosenek ever Krzysimira Dymskiego i Jacka Cygana. I to nie bardzo jest jak kombinować. Śpiewał to też Stanisław Sojka, ale wersja Grażyny Łobaszewskiej jest nie do przebicia. A ja po raz kolejny podkreślam, że to, że znalazło się dopiero w czwartej dziesiątce, w piątej dziesiątce plebiscytu na przebój 95-lecia nie oznacza nic, bo to tak naprawdę próba stworzenia ścieżki dźwiękowej, która zawsze będzie pewnym kompromisem. Ale ponieważ pani Ewa Demarczyk trafiła do czwartej dziesiątki, to tutaj ten temat troszkę rozwiniemy na boki. Está en el patio, nació sola, creció sin que yo la viera, creció sola bajo la luna y el sol. Y sola con su largo cuerpo fijo, palma sola, sola en el patio sellado, siempre sola, guardián del atardecer, sueña sola. La palma sola soñando, palma sola que va libre por el viento, libre y sola, suelta de raíz y tierra, suelta y sola, cazadora de las nubes. Palma sola, palma sola, palma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Taki pejzaż. zaś wiatry wieją, co syny krzywe nie przydatne, lecz prawdziwe kraje krwią. Wyładzi snem na boi gwiazdkę zdradzi, będzie wejzaż śpiewny drzewny, taki wejzaż, taki wejzaż grajek piosnkę z nich wyładzi snem na boi gwiazdkę zdradzi, taki pejzaż, taki pejzaż, taki pejzaż, taki pejzaż. Ewa Domarczyk w Teatrze Żydowskim w grudniu 1979 roku. Grand Valse Brillant na pozycji 31 w plebiscycie 95-lecia, ale zachęcam Państwa do układania tak naprawdę własnych list. Zasada plebiscytu była taka, że jeden wykonawca pokazuje się tylko raz. Stąd pewnie podmiana tych piosenek na inne jest absolutnie dozwolona, nawet jeżeli to tylko mentalna zabawa. I chciałem przypomnieć, że w ramach obchodów jubileuszu 95-lecia Polskiego Radia 26 kwietnia w kolejnej odsłonie koncertu To Co Najpiękniejsze grupa SBB będzie obchodzić, świętować swoje 50-lecie wraz z orkiestrą Polskiego Radia. Okazja znakomita, żeby przypomnieć jeszcze jedno nagranie, bo to płyta, która ukazała się wczoraj. Jeszcze pachnąca. Świetna reedycja. Klasyka z lat 70. płyty Follow My Dream. Thank you. Tytułowa suita oryginalnie z drugiej strony winylowej wersji płyty Follow My Dream. Na wydaniu, które ukazało się dokładnie wczoraj, też trzy bonusy, w tym bardzo długi, piękny utwór Wiosennej Chimery, ponad 15 minut. To są trzy nagrania zarejestrowane u naszych radiowych kolegów w Radiu Opole. Przypomnę, 26 kwietnia grupa SBB z orkiestrą Polskiego Radia w Lutosławskim. Oczywiście transmisja na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Na antenie programu trzeciego Polskiego Radia w połowie lutego ruszy też dokumentalny serial o historii Polskiego Radia. Planujemy bardzo, bardzo dużo. Aż się nie odważę powiedzieć, ile odcinków, a tak będzie się to wszystko zaczynało. Oto krótki fragment. Historia Polskiego Radia. Radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutyna masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo. Zapewniam cię. Tak się zaczęło. Pierwszy komunikat wygłosił inżynier Roman Rudniewski. Próbna stacja mieściła się na Narbuta 29. Był pierwszy dzień lutego 1925 roku. Niedziela, godzina 18. Zaczęliśmy w zespole pięciu osób. Byłem ja, dwóch inżynierów w dziedzinie radiowej, mianowicie inżynier Władysław Rabęcki i inżynier Cetner. Poza tym elektromonter i spikerka Halina Wilczyńska. Dzisiaj radio jest już rzeczą tak powszechną. Wówczas był taką nowością, że każdy podchodził do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się je widziało i słyszało. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, krótkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Mówił marszałek Józef Piłsudski. Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. Początkowo radio nadawało tylko komunikaty. Później pojawiła się również muzyka. 3 maja 1925 roku odbył się pierwszy dwugodzinny koncert. Sklepy i firmy radiofoniczne wystawiały głośniki na ulicy, aby mieszkańcy Warszawy mogli go posłuchać. Zaśpiewali m.in. Hanka Ordonówna, Fryderyk Jarosy i Aleksander Zelwerowicz. Gwiazdy gdzieś się pochowali i utonął księżyc w stawie, więc uciekłam z dusznej chaty, po wilgotnej biegłam prawie. Wtedy się nieszczęście stało, och, tej nocy, tej czerwcowej. Serce gdzieś się zapodziało koło niebie Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, a przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Oj, to Bóg na bagnę. Dla uczczenia powstania listopadowego próbna stacja radionadawcza PTR nadała po raz pierwszy widowisko słuchowe. Była to warszawianka Wyspiańskiego. Opracował jej i inscenizował pan Alojzy Kaszyn. Maryniu, jadą! Chodźże patrzeć! Aha, teraz Chlopicki sam. Wiodą mu koni. Dosiada, ha! To koń się zrywa. Zatrzymali. Bohater wspaniały. Pomysłowo oddano odgłosy końskich kopyt. Wybijano rytm o własne kolana. A przemarsz piechoty to w rzeczywistości odgłos pocierania szczotek ryżowych o twarde meble. Później warszawianka pojawiała się wielokrotnie na antenie Polskiego Radia. Nieszczęście czarnych skrzydeł widzi dwoje rozwieszonych nad armią. Malachowski, Skrzymiecki. Ha! Dosiedli koni. Rok 1926. Czy znacie miłość Don Quixota, rycerza barda i huncota? Ujęła go dziewczyny cnota, więc pod jej oknem śpiewał tak: Dulcineo, księżyc gas, Dulcineo, spójrz choć raz. Gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo. 14 marca roku 1926 próbna stacja nadawcza PTR zakończyła działalność, a już miesiąc później, 18 kwietnia, oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie. O godzinie 17 w eter popłynęły słowa: halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. A później spikerka Janina Sztompkówna zapowiedziała uroczyste otwarcie studia przez premiera Aleksandra Skrzyńskiego. Przemawiali m.in. prezes zarządu Tadeusz Sułkowski i naczelny dyrektor Polskiego Radia Zygmunt Hamiec. Była też część artystyczna. Stefan Jaracz czytał fragmenty popiołów, śpiewała Adela Comte-Wilgocka. Sygnałem warszawskiej stacji zostały właśnie wtedy pierwsze takty Poloneza A-dur Chopina. Tak się zaczęło całość w odcinkach cotygodniowych, godzinnych na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od połowy lutego, o dokładnej dacie emisji. Będziemy oczywiście Państwa informować. I w tym specjalnym wydaniu listy osobistej w dniu jubileuszu, kiedy rozpoczynamy obchodzenie jubileuszu 95-lecia Polskiego Radia w trzeciej godzinie, naszym gościem będzie pani Barbara Kraftowna, która odwiedziła niedawno Myśliwiecką 357, a potem weszła do studia i zaczęliśmy rozmawiać. Cóż, machasz stanowisko, te pobory i wszystko, coś przeżywasz, w coś grywasz, gdzieś bywasz. Cóż z postaci twej świetnej, co po duszy wyszlachetnej, gdy na jednym jedynym ci zbywa odrobina dziewczyna co dzień. Jakże życia odmieni ci tło z odrobiną dziewczyna co dzień. Wszystko będzie inaczej ci szło. Możesz nawet jej nie brać na ręce, gdybyś na to nie miał sił. Byleś rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwym był. Możesz nawet jej nie brać na ręce, gdybym na to ja nie miał sił. Byleś rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwy był. Lecz nim spojrzysz na panie, bądź rozsądny kochanie i od wzrostu po prostu zacznijże. Na zbyt duże kobiety spłycą ciebie niestety, będziesz chucią niż czucią, ty bliżej. Odrobina dziewczyna co dzień, mały żeński akcencik czy ton.